adım bana, iyi de belin tanı, arşın adım bana. Salını salını gel, yerim gözün yanına. Sallan da gel atiyem, yerim gözün yanına. Hele hele yandım, hele ben yandım, hep ben yandım atiye. Atiye, atiye, bağda kaldım yatıya, kus yatıya, yatıya. Hal bilmez, haldan bilmez, atiye, atiye. Düşmüşsün bir kötüye, kız kötüye, kötüye. Salını gel, gönlüm bir bayram görsün. Sallan da gel atiyem, gönlüm bir bayram görsün. Hele hele yandım, hele ben yandım, hep ben yandım atiye. Atiye, atiye, bağda kaldım yatıya, kus yatıya, yatıya. Hal bilmez, haldan bilmez, atiye, atiye. Düşmüşsün bir kötüye, kız kötüye, kötüye. Üşenmeden giyinip kuşanmadan, erinip üşenmeden giyinip kuşanmadan. Salını salını gel, kötüye danışmadan. Sallan da gel atiyem, kötüye danışmadan. Hele hele yandım, hele ben yandım, hep ben yandım atiye. Atiye, atiye, bağda kaldım yatıya, kus yatıya, yatıya.